І тады закахалася хмара. І тады закахалася хмара у паплавы ад расы прамяністыя, і ва ўсю Беларусь маю чыстую, у мары бора, у палёў абшары, і заплакала ад кахання, і слязою чыстай абмыла все абшары зямлі маёй мілай, все калыскі яе магілы, все змярканні яе і світанні. І пад птушак зялёны гоман нарадзіліся для абшараў плод кахання, бору і хмары. Мой Дняпро і бяроза і Нёман.